Bună dimineața, este ora 7. Bun găsit la știri. Protest cu incidente violente aseară în capitală. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții din fața guvernului, unde s-a cerut demisia premierului Ponta. Aproape 2000 de oameni au ieșit în stradă împotriva USL și a guvernului Ponta, acuzați că au încercat să submineze justiția prin modificarea codului penal. Manifestația a început la ora 16 în piața Universității, apoi protestatarii au vrut să plece spre guvern pe bulevardul Magheru, dar jandarmii i-au împiedicat și au avut loc ciocniri. După mai multe busculade pe calea Victoriei, aceștia au ajuns la guvern unde au cerut demisia premierului Ponta. Noul cod penal nu le dă superimunitate parlamentarilor. Agenția Națională de Integritate și Direcția Națională Anticorupție se pot ocupa în continuare de aleși, susține deputatul PSD Eugen Nicolicea. El a explicat că sunt false acuzațiile legate de subiectul scoaterii parlamentarilor din categoria funcționarilor publici. Scoaterea parlamentarilor din categoria funcționarilor publici conferă acesta o superimunitate. Și acesta este un subiect fals. Parlamentarul român are imunitate doar pentru voturi și pentru opinie exprimată și de asemenea se scrie în mod expres, ceea ce în alte țări nu se scrie, că parlamentarul poate fi cercetat, urmărit penal, trimis în judecată pentru alte fapte decât voturile respective. Circulația feroviară ar fi mult mai bună în România dacă nu ar mai exista furturile de cale ferată. Asta este părerea ministrului transporturilor, pe care și-a exprimat-o la o emisiune televizată. Ramona Mănescu are și o soluție pentru reducerea furturilor. Este foarte greu să înșiri jandarmi sau poliție de-a lungul liniei ca să nu se mai fure. Cred că cea mai bună soluție ar fi ca centrele acelea de colectare, companiile care de fapt colectează fier vechi și îl vinde mai apoi, până la urmă acele centre ar trebui să fie sancționate dacă primesc componente de genul componente de cale ferată. Acolo este problema atâta timp cât compania respectivă acceptă, fără acte de proveniență, componente de cale ferată, sigur că este la fel de vinovată ca cel care le fură. Multe hoteluri și pensiuni de pe Valea Prahovei sunt închise în timpul săptămânii din lipsă de turiști. E un mod în care se fac economii, spune Dragoș Răducanu, vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc. Detalii de la Alexandru Andrei. Hotelierii de pe Valea Prahovei au găsit o soluție pentru a reduce costurile. După ce pleacă turiștii din weekend, închid hotelurile și restaurantele de luni până joi. Din acest motiv, cu greu găsești un loc în care poți să mănânci la munte în timpul săptămânii, a spus Răducan. Gradul mediu de ocupare în stațiunile montane este de 18%, în timpul săptămânii 9 din 10 camere fiind goale. În perioada sărbătorilor de iarnă însă, structurile de cazare de la munte sunt aproape pline, chiar dacă prețurile sunt și de 4 ori mai mari față de restul anului. Hotelierii de pe Valea Prahovei așteaptă cu nerăbdare noile taxe și impozite de după 1 ianuarie. De aceea ei sunt reticenți în a transmite tarifele pentru începutul anului viitor. Celelalte m-am născut, trăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Și atâta timp cât mai respir, vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere. Știi că viața oferă doar celui care cere, celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să o las baltă de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există robot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc. să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Și-mi vine câteodată să plec, să o las baltă de tot. Să și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Să și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Scrisoare către Moș Crăciun de la Cătălin Botezatu. Anul ăsta îmi doresc lucruri simple. De exemplu, un cojoc. Pentru guler am eu blană de dihor. Mi-a rămas de la Ralph, săracu. Lerui Ler și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători fericite! Bună dimineața! Bună dimineața! 7:08, ce faceți, dragi colegi? Cântăm colinde, petrecem. Ne pregătim de sărbători. Bună dimineața! Bună dimineața! Pregătiți-vă, Oana, de sărbători, pentru că iată ziarul Click ne și spune cum să ne pregătim de sărbători. Mai precis, iată, așa te organizezi cu 9 zile înainte de Crăciun. Ia să vedem câte zile păi mai 9, sunt. Păi 9, exact 9. 9 mai sunt? Da. Miercurea viitoare, no, Crăciun, ar trebui să ne apucăm. Ia, cu 9 vedem. Zile înainte, cumpără bradul de Crăciun, Oana. Adică astăzi? Ți-ai luat brad? Păi eu azi e cel mai scump. Am programat alte lucruri astăzi, n-am timp să-mi cumpăr bradul. Ce fac? Păi pedicură, ai manicură azi. Da, da, înțeleg. Cu 8 zile înainte, adică mâine, alege decorațiunile pentru brad și casă. A, sunt cele mai scumpe mâine. Le-am luat din vară. Cele mai ieftine. Cu 7 zile înainte, cumpără cadouri pentru cei dragi, Oana. Da, să știi că există foarte multe persoane care și-au făcut deja bradul, nu-i așa, Mișu? Da, eu l-am făcut. În septembrie. Din octombrie l-am făcut. Cu 6 zile înainte, dă covoarele la curățat. Cam târziu. Păi, dar cine mai poartă covor în casă? Nu se mai poartă covor anul ăsta. Gresie. Cu 5 zile înainte, taie porcul de Ignat. Aha. Eu l-am tăiat sâmbătă acum. Cu 4 zile înainte, fă curățenie generală. Deci ai la treabă, Oana. Foarte multe, da. Covoare, porc de tăiat, faci curățenie. Perfect. Cu 3 zile înainte, stabilești lista cu invitați și meniu. Ăla nu? Ceva, cred că o să sar peste... Ăla nu. Sar peste listă? Sar peste etapa cu porcul. Ah, peste etapa, da, cu porcul, da. Și ce, cu ce servești atunci invitații? Hm? De la tata, ce primește de la de acasă. Tai și tu un curcan dacă nu-ți plac porci, Oana. Cu 2 zile înainte e ziua ultimelor cumpărături. Cu 2 zile înainte? Iată, e toate listele. E și... grav atunci. Da? Și cu o zi înainte, prepară mâncarea pentru masa festivă. Oana, da, prepar mâncarea și pe lângă asta mă sun și pe mine, pentru că este Sfânta Eugenia și pe mine mă cheamă Eugen în ajun de Crăciun, așadar aștept la mulți ani. Mulțumesc. Da, nu te sărbătorești nimeni niciodată? Hai mă, am zis și eu așa să mă bag în seamă. Doar îi primi cadou de Crăciun și de ziua mea. Bine. Fii sigur. Bună dimineața. Bună dimineața. Ok, let's take a back to the hits. Go. Kiss FM. We'll be right back. Felix Voiculescu despre Moș Crăciun. Notă informativă privind activitatea conspirativă a numitului Crăciun Moș din Finlanda. Din interceptarea mai multor scrisori către susnumitul Crăciun, se preconizează o acțiune coordonată a agenturilor străine pe teritoriul patriei. În noaptea de 24-25 se va infiltra prin spațiu aerian și va ateriza la punct fix pe un acoperiș. Propun să-l umflăm până nu ne sabotează antenele, tovarăși. Semnat Felix. Lerui Ler și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători fericite! Ho, ho, ho, ho, bună dimineața, bună dimineața! Uite, bună dimineața! Vorbeam despre pregătirile pentru Crăciun și citesc aici, dragă Oana, că Bianca Drăgușanu și-a luat brad de Crăciun și l-a luat deja. Din oglindă. Normal, cum credeți? Cum credeți că este bradul? În leasing. Oana? Gratis. Artificial. Din plastic. Din plastic, pam, pam. Păi, dar crezi că a dat bani pe el, Mișu? La ce crezi că trăgea Bianca? La plastic. Bravo. Instantastic. Bineînțeles că a dat 700 de lei. Da, iure. E barter. E gata decorat, că dacă se întinde, practic, să-l... Cum e gata decorat? E gata decorat. Așa am și eu. Uite. Vedeta și-a cumpărat bradul plătind 500 de lei pentru accesoriu și încă 200 pentru globulețe și alte ornamente. Și l-a luat așa, împodobit cu totul. Îl strânge dacă se și îl pune și la anul. Da, și se înțeapă în acele alea. E periculos, s-a fusit Crăciun. Wow. V-ați pregătit pentru Crăciun? Dragă Oana, întreabă oamenii, te rog frumos. Tocmai ai întrebat tu, eu doar mai spun numerele de telefon la care voi ne puteți suna, 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Și aveți și altă ordine a pregătirilor? Sarmale. Adică tăiați porcul și la revedere pregătiri. Și îl mănânci până de Crăciun și bei și vinul. Exact. Știi că sunt genul ăla de bărbați. Mami, am luat vinul de Crăciun, dar uite, mă duc cu George jos aici în vest să gust, să vedem. Și iese după 4 ore. Și unde e vinul, mami? Păi l-am băut cu George pentru că a fost atât de bun, știi? Stilul ăla, genul ăla de bărbați. În ce anții s-a întâmplat? Bună în 86. Bună dimineața, Dan. Bună dimineața. Sunt primul, sporghetă. Da. Am și eu o curiozitate referitor la sondajul acela sau ce e cu clicul ăla. Toate sfaturile sunt pentru pregătiri. Dar în vizită cine mai pleacă dacă toată lumea face pregătiri? Deci, vedeți, tu ai dreptate, că românul e musafir. Ai dreptate. Sunt trei zile de Crăciun, tu nu o să fii musafir în toate cele trei zile. Ba, se o poate. Zi e musafir, păi, după care ești gazdă. N-am auzit sfat, cum să vă pregătiți ca să mergeți în vizită. Da. Păi cum? Te gătești, ți-ai luat sarmaua la pachet și ai plecat. Sunt foarte interesat de lucrul ăsta. N-auzi că trebuie să mergi la cumpărături pentru cadouri? Păi, pentru cadouri, pentru mine. Păi, trebuie, scrie la ziar, trebuie. Păi, ce faci? Mai, ha, nu mai fi recalcitrant. La revedere, mulțumim. Pa, zi bună. La fel, la fel și ție, papa. Vali, te ascultăm. Băieți. Da, neața. Am vrut să vă zic, neața, Nihau. Am impresia că ți-a plăcut sceneta. Papa. Ah, deci doar atât a vrut să ne spun nihau. E o altă dată Crăciun. Da. Ce bine vorbea românește. Paul? Bună dimineața. Bună dimineața. Oana. Eu în primul și în primul rând m-am pregătit de Crăciun cumpărându-mi câte un aparat radio în fiecare cameră. Așa. Bineînțeles, să pot să vă ascult. De exemplu, acum stau în dormitor, copiii la bucătărie, ei mănâncă, eu ascult radio. Avem o veste pentru tine, să știi că noi de Crăciun nu muncim. Aoleu, închideți postul? Postul nu. Noi plecăm acasă, postul merge. Am înțeles. Se termină postul chiar de Crăciun. Exact. Am făcut lista, bineînțeles, am trimis-o socrilor, socrii special, că chiar e de gătit. Da. Cu covoarele, cum stai? Cu covoarele. La noi s-a făcut curățenia cu 2 săptămâni. S-a venit soacra și s-a ocupat. Da, deci tot soacra l-a gătit, soacra la covoare. Mă, soacră bună. Exact. Atunci noi... că s-a lăsat de fumat el. Și de băut. N-am reușit să mă las. Cu băutul mai puțin, că nu e. Să bei și să uiți ce ai făcut, nu merită. Da, cu soacra, ne mai poți să bei cu soacra. După ce că nu bei, ne mai și suni. Hai, la revedere. Mulțumim foarte mult. O zi bună, la revedere. Și salutări soacrei. Poți să iau și de băut. Da. Mulțumesc. Ceau. Iuliana, te ascultăm. Bună dimineața. Neața, Iuliana. Eu de sărbători nu voi face nimic, pentru că merg acasă la părinți, după aia la surori, la frați. Și nu voi face nimic. Așa cum mă ocup eu de făcut curățenie, de împodobit braț. Nu te duci cu mâna goală, să nu te duci cu mâna goală. Ia și tu cadouri. Niște vin. Mă mai gândesc. Da, când tăiați porcul în familie? Când e? Pe data de 18. Aha, am înțeles. Bine, da. Spor. Așa că eu merg, n-am nicio treabă. Sărbători fericite în familie. Mulțumesc. Papa, zi bună. Papa, distracție plăcută. Sens că românul e musafir. Ce vorbești, frate? Alo? Alo? Alo? De. Alo, Nata, ce faceți? Pe noi mugim, tu ce faci? Da. Băi, și eu, fiți atenți, eu vin acum, am întârziat puțin pentru că am căutat pentru un amic un cadou foarte important. La ora asta. Știu ce, un aparat de fotografiat pentru băiatul ăla care a pierdut. Nu. Am un amic mult, mult mai important care are nevoie de un curs învățat limba spaniolă fără profesor. Și vin acum cu el în dinți să-i dau să citească și să învețe. Aha. Habla español poco, poco. Aha. Da, am înțeles că vrea să se mute în Caracas și îi trebuie limba spaniolă. Mă gândeam că ar fi foarte bun. Să știi că dacă tot ești la cumpărătură, ai putea să iei și pentru colegii tăi ceva. Da, chiar. Pentru Ana. Păi, o țuiculiță, o atenție, o măslină. Păi nu, mai rămâne Oana și cu Mișu, că restă limba spaniolă pentru dezbă. Hai, vă pup, pa, pa! Am înțeles ideea. Deschisa lui Moș Crăciun către mama lui Fuego. Dar îmi podobește o dată, femeie, să pot lăsa și eu cadourile. Lerui Ler și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători fericite! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! 27 de minute. Mihai Găinușă, da. Cătălin Dezbrăcat. Nu. Cătălin de Gerasu, că e pentru frig. Voi, dar și pentru ascultătorii noștri, pentru domnii care ne ascultă. Pentru anul viitor, stiliștii promovează imaginea bărbatului care poartă coc și barbă. Cocoană și cocon, frate. Așa că dacă vreți să fiți în trend, lăsați-vă părul să crească. Da, auzi, Hrubarule. A, bine, el doarme la ora asta. Da, chiar îi facem la anul un coc, domnului Hrubaru? Da, dar în față. O astfel de coafură costă 100 de lei, dar merită pentru un eveniment special în viața voastră. Și dacă ai părul mic, poți să-ți faci extensii, nu? Tu vorbești de bărbați? Vorbesc de bărbați. Da, poți să-ți faci un coc de la mare. În ziarul Libertate avem și fotografie cu bărbatul care are această coafură. Eu zic, schimbă subiectul că a venit Șerban și n-are rost să mai discutăm. De coc. Păr. Nu poate să discute, nu participă la discuție. Da, dar barbă și-ar putea lăsa. Da, dar coc în barbă e ciudat. Păi faci coc în barbă. Avem un coleg pe Mihai, fotograful, care ar putea să-și facă lejer coc în barbă, noi în poreclim Rasputin. Altceva, altă viață. Vezi treabă pe dârță dacă se apucă de coc. Vezi treabă. Vă văd deloc încântați. Da, chiar. Serios, dar voi nu sunteți deschiși la nou, la coc. Așa, la experiențe dintre astea. Dar de ce nu poți să-ți pui alea, cum se numesc? Moațe? Moațe. Bigudiuri? Bigudiuri, da. Să-ți faci vâlvoa. Poți și așa. Bucle. Exact. Sau o freză de nașă. Mi-ar plăcea să am odată o freză de nașă. Adică, serios? Mi-aș lăsa părul să crească, precum Brad Pitt. Și ți-ai dat și cu sclipici. Și mi-aș face o freză de nașă. Dar cum e freza de nașă? Ai doi cârnăciori aici. Zulufi. Exact. Nu sărmăluțe, că sunt alungite, sunt un fel de tortellini. Sau nu, zulufi, Mișu. Da, zulufi. Exact, zuluf. Niște zulufi de aia lungi, așa. Uite așa, și dai acolo așa fericit. Dar trebuie să fii și un pic bucălată, trebuie să te pui pe îngrășat. Bucălată, da, trebuie să fii, orice naș e bucălată. Și trebuie și rochia potrivită. Da, mulată. Și lungă, cât se poate să-ți atârne pe jos. Dar nu știu ce aveți voi cu nașii. Dar și să fie uni. Deci să fie o rochie uni de un verde sau albastru sau roșu. Nu, verde, merde. Așa, cu zulufi și coc. Aia este imaginea nașii. Și spate cu acordeonist, cu tarafa. Din ce an? 1900. Din 2014, cum din ce an? Deci ați gata subiectul? Dar nu te bagi, nu? Nu bagi la coc? A bătut vântul afară și nu mai e deloc. Auzi, dacă vrei să discutăm despre tăistarie, o să-mi spui. Back to the music. Back to the music. Dezbră. Stai că mâncăm niște șorici. Da, bună dimineața. Dezbră, fii atent. Da. Prima lecție gratis de spaniolă. Yeah. Con lo terrorista. Repetăm, da? Mă repetăm sau nu repetăm? Hai că nu înțeleg, asta e piesă, nu mă lua fii așa atentă. Tare. Colo terorista. Da. Colo ce zice? Da. Terorita. Da. Da. Ce să fac, da? Să zic da? Păi nu, să repeți. Dar nu înțeleg ce zice. Nu, dă-i ceva mai ușor. Colo terorista. Te repetă. Păi am repetat. Păi zi. Colo terorita. Așa, terorita. Așa, vezi, bă, iartă-le, bravo. Da. Mai avem azi dimineață. Dar da, putea să zică și în românește, în loc de terorist, putea să spună guvernarea USL. Păi stai, mă, asta spui tu. Eu spun? El în spaniolă. Înseamnă că nu te-ai uitat aseară la telenovela de la universitate, dacă... Când ești plecat. Mașină neagră, eșarfă, rezervorul e plin. Roșu gol pe talpa, unde mergem nu știm. Weu, weu, weu, după noi că fugim. După ploi sub un pin, ne iubim, ne iubim. Unde, unde mergem, nici măcar nu plătim. Uite, uite, uite cât de bine ne știm. Super win că noi nici nu vorbim. Și ne sincronizăm până, până, până. S-o dat pițurcă demisia. Lerui Ler și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători fericite. Așa, ca un exercițiu de admirație, aș vrea să amintesc faptul că maestru Radu Beligan a împlinit 95 de ani pe scenă. Bravo. Foarte interesant. Felicitări. S-a ocupat domnul primar Oprescu, cu Oana Toar, trebuie să ne povestești că... Am înțeles că a fost înscris în Cartea Recordurilor, exact. Ceea ce pe mine mă face să mă întreb de ce, deci chiar Cartea Recordurilor e atât de veche? Adică are 100 de ani? Da, are. 104 ani. Da. Eu am crezut că e doar în ultimii ani, așa, adică e o vorbă cu Cartea Recordurilor, dar încolo chiar există așa ceva. Bravo, felicitări. Felicitări. Și viață lungă. Noi... La ce impozite avem poluare și astea, nu mă mai prind. Ai vrea tu să vorbești, frate. E o oarecare invidie aici. Da, dar să nu vorbim despre chestii de astea, să vorbim despre lucruri vesele. Vesele? Nu? Săptămâna cadourilor. Avem aici un test ADN. Italienii își caută testul ADN și prin ei caută pe români la ADN. Testul care spune dacă ești rudă cu Decebal sau Traian. Da. Expresia asta, îl caută la ADN, e foarte ciudată. Da. Fii atent. ADN-ul matern poate indica dacă oltenii se trag din moldoveni sau invers. E foarte tare. Eu cu fanii l-am făcut și ne tragem din Brahmaputra amândoi. Băieții mei... Unul din Brahma și unul din Putra. Exact, sunt Gingis Han amândoi. Au pata mongoloidă. Nu știu, Mișu, de unde ești să trage. Din Sibiu, el e din Sibiu, așa din Sibiu. Da, da, da, da, da, din Sibiu. Dezbăcatul eu este... Eu am observat că am niște gene de la Ludovic al XIV-lea. De unde? Soare. Când erai mic. Soare, bucle. Soarele meu. Poți să te ating. Du-te. Recele soarele meu. Oana, tu după ochi ai zice că ești din Vrancea. Sunt tulburi. Dezbră? Da. Tu așa, după accent, a spune că ești din Castilion. Castilion Texto Speech, creada gracias a la tecnología Bright Voice. Leo perfectamente palabras, expresiones, incluso libros enteros. Introduce un texto. Haz clic en play y escúchame hablar. Auzi, Șerban? Oana, de unde e ăsta, Smiley? De unde e? Din ce zonă? Din Pitești. De ce mă întreb? De Smiley, te întreb. Nu, dar de ce mă întrebi? Hai, zi, de unde eu e? Eu spun, de este cuman. Am ajuns să ne cunoaștem. Smiley este cuman, atenție, e cuman. Gret are, fie atent, să se cunoască foarte bine. Da. Da, gata? Auzi, da, Bulan, de unde vine? Bulan din... De pe la Baia Mare vine Bulan. Da, bă, da, de unde vine, din ce? Din Finlanda. N-ai, mă, din Finlanda. Din Gelu vine. Din Mănumorât vine altcineva. Logește păcălel la Cronica Cârcotașilor. Tembelefonul lui Gaiță. Bagă la bibilică. Alo. Alo, bună, Ciprian? Da. Andreea mă numesc. Poți să vorbești o secundă cu mine? Da. Ciprian, uite, eu sunt studentă la teatru. Așa. Știi ce emoție am că vorbesc cu tine? Da, hai, lasă-mă emoții. Nu e. Bulan. Da, zi. Dacă o să fii de acord să ne vedem, știi? Păi știu eu. Eu sunt la Cluj. Păi și ce? Crezi că nu pot să dau un weekend o fugă, sar în mașină și vin la tine? Da, ce, da, da. Mi-e greu? Păi știu eu. Pot să vii. Auzi, știi ce vreau să zic? Apreciez foarte mult ceea ce faci tu. Să fiu sinceră, da? Da. faci bine tot ceea ce faci, dar vocile alea de femeie, cred că le-aș face mai bine eu. Ce să zic, interesant, precis că le-ai face mai bine, eu-s convins. Păi vezi, mi-aș dori să colaborăm. Știi cum e cu colaborările? Uh-huh. 80% din pastilele pe care le-ai auzit tu, sunt făcute la 3, la 4 dimineața. Și știi ce plăcere mi-ar face mie să fiu la 3 dimineața și să stau drept să fac pastilele alea ale tale cu tine? Eu te cred, dar na, știi că asta nu-i posibil, îți dai seama. Cum adică nu-i posibil? Nu înțeleg. Nu-i posibil pentru că eu am un ritm așa de lucru. Cred că ți-aș strica ritmul sau ce? Intru și eu în ritmul tău. Eu înțeleg și da... Facem amândoi pastila, ce e greu? Știi că nu se poate. A, nu spun că stau deci cu gura căscată când e pastila ta și la chis și la asta și cum ascult, mor. Da, mulțumesc, sunt impresionat. Dar oricum vocile de femei ți le-aș face trăznet. Chiar trăznet. Sunt talentată, ce să mai zic. Cipri, tot ce trebuie să știi e că sunt dispusă să fac orice ca să fiu lângă tine. Asta trebuie să știi. Mulțumesc, ce pot să spun. Eu am șaibă pe deget, să știi. Să nu uite felul ăsta, am întrebat eu? N-ai întrebat tu nimic. Lucrez într-un studio și știu și eu ce înseamnă un microfon și am să-ți dau pe cineva cu care lucrez eu, care o să-ți spună, adică să mă recomande. Bun, dăm pe omul din studio. Ia să vorbesc cu omul din studio. Te pup și succes în continuare. Mersi, mulțumesc. Pa, pa. Alo. Salut, fata asta te caută pe tine. Poftim? O veni la mine, am studio acasă, că ce că lucrează cu tine. Zicea că te știe pe tine și că intrăm pe chiță. Ce nasole ăsta? Vorbim intrăm, sigur că da. Intrăm. După ce o să vorbească cu tata lor de acolo, de la radio... Cu cine trebuie să vorbească? Cu cine? Cu Șerban. Așa zic că tu ai zis să sunăm. Hai că dacă ne dai numărul, nu zicem că... Da, sunt convins. Foarte că sunt convins. Hai, bă, ești culmea. Crede-mă că o să fie bine, serios. Asta e cam... arată rău. Auzi, că ea vrea să stea cu mine în studio la ora 3-4 dimineața. Acum le facem merge așa. În primul rând, eu asta știu că pe ea o cheamă Andreea. Tu nu știu cine ești, că nu te-ai prezentat. Eu am un nume, până acum numai tu știi cu cine vorbești. Eu nu știu. Costel, e bine Costel? Îți zice ceva? Tot acolo suntem. Costel? Da. Costel, ăsta e nume inventat. Dar dacă zic cine, poți să-mi dai numărul Șerban? Hai să vedem, da. Johnny. Johnny. Când o să te sun eu pe tine noaptea la 3 să-ți spun că eu sunt Iisus Hristos, atunci poți să mă suni și tu și să pretinzi că... Ungure, n-ai fi tu Iisus Hristos, dar chiar Johnny a fost la telefon. Ai luat țeapă la telefonul lui Gaiță, bă! Hai că n-a duruc, a fost o țeapă suplă din lemn de stejar. Du-te! Acum o să zici și tu că te-ai prins, că ți-ai dat seama, nu-i așa? Bă, tu știi că mi-am dat seama la ultimele două fraze, nu? La ultimele două fraze m-am prins. Bă, stai un pic! Fix la ultimele două fraze ale mele te-ai prins, așa-i? Vai, ce tare! Ungure, bă, dar să știi că te-am persiflat prietenește, mă! Vai, ce... Acum pe bune, Ungure, Maria ți-ar face mult mai mișto vocile alea de femei. Și chiar și pe aia lui Copchilu. E bun, bă, cooperăm, nu-i problemă. Bine, Ungure, te salutăm! La biniucă! Salută pe Maria! Te pupă și Maria! Pa, pa, pa! Te pupă, unciu! Ciao, ciao! No! În telefonul lui Gaiță are opțiunea sună un prieten. Auzi? Prietenul tău care trebuie persiflat. Ciripește. Uite aici melodie. Arond Kisefem. Pentru Maria. L-ai tonat, l-am persiflat. Pentru Maria la 3 noaptea la studio. Așa zic. Că e cu microfon. Cam de vreme pentru ea, dar e bună așa. Auzi, e da, acum mă întreb, urmează o persiflare făcută lui Gaiță. Da. Făcută de Maria. Hello, sweet pie. I'm really glad you could make it. I think we should get straight to business. Show me what you've got. It's all yours. Yes, boss. I'm on. Give you what you like. I can be soft, I can be hard. Let me do the beat part, please. Please. sugar, sugar, so close and yet so far. I would love to take you to the B part, but I'm afraid we're not quite there yet. So darling, grab that mic again and give it your best shot. Yes, boss, I'm on my mic. I'll try to give you what you like. I can be soft, I can be hard. Let me do the beat part, please. Please. Evenimentul zilei scrie antisemit, anti-DNA, anti-lustrație, anti-CNSAS. Cine ghici? Cine? Domnul Bolcaș. Ai văzut că știi? Anti, da, pro-pipă. Este un tip pro-pipă. Care fumează pipă, dar non-stop. Da. Lăsându-l o parte pe domnul Bolcaș, să vă povestesc de viitorul ministru al culturii. Domnul Șirbu. Deci, nu știu, pentru cei care nu cunosc problema, ministrul culturii, nu știm cine este, și-a dat demisia. Nu știm păi de da, ce da. Și nu interesează. Ai auzit pe cine vor să aducă, nu? Pe Gigel Frone. Nu e Gigel Frone, e mai rău. Iată, domnul Gigel Șirbu, contestat de intelectualii români, scrie aici la Adevăr. Așa. După ce zilele trecute, filozoful Andrei Pleșu declara că nu a auzit de Șirbu și că un gigel în plus nu mai contează, adevărul e că așa este. Are dreptate, domnul Pleșu, aici. Realmente. Deputatul a răspuns astfel. Atenție. Yeah. Mulțumesc părinților de numele care mi l-au dat. Acesta este viitorul ministru al culturii. Băi, stai un pic, acum ce vrei? Frate, acuzativ? Tu vrei pe frate care? Cu ministrul învățământului. Frate cu pricopie, el să-l cheamă. Verișor, decât cu verișor. Cu pricopie. Decât cu, decât cu pricopie și în plus este verișor cu Tărician. Se vede că care asta știe. Învățământul e garantat de Evanghelie, frate. Deci i-a prostit pe toți. Pe toți i-a prostit. Frate, deci domnul Tăricianu este doar care și domnul Țiriac la este fel. Doar care. Da, da, domnul Țiriac își permite. Da. Uite, din care fraza, are mașini păi, multe. Păi și da. Bani mulți, exact. Da. Ia zi, ce vrei? Aștept să fie domnul Gigel să vedem ce, care este, care, ce dorește el, care se facă din care, cultură, care e. Vorba aia. Ce să, de, să ne cultiveze, să ne pună sămânță de cultură cap și să ne crească vreme. Care... Da, decât găsim, decât la cultură. Asta... Nu, da, să știi că asta merităm. Pe bun. Asta merităm, asta am votat, asta merităm, asta să ducem. Asta e crucea. Care o avem? Care este? Urubulan. Da, bine, mă! Nenea, am trei vești, două bune și una proastă. Nu vreau să aud. Deci prima bună e că o să avem sărbare de Crăciun la școală. Super, a doua veste bună? Mai bine vă zic pe aia proastă întâi. Zi-o pe aia bună. No, a doua veste bună e că nu o să fie chiar mult. Ce anume? Păi asta e în legătură cu aia proastă. Trebuie să plătiți. Eu? Da, trebuie să plătim la serbare. Să plătești serbarea? Așa e modelul, n-am ce face. Bine mă, n-ați 50 de lei și tu te învață trei păstori. N-a, stai numai o goaie, tinerea, că nu e chiar așa ușor. De ce? 50 de lei? Vă bateți joc? Nu mă, ce ai? Deci, în primul rând, îmi trebuie costum. Ce costum? De ren. Eu o să fiu Rudolf, miezul renilor. Vai, ce frumos, dar ce serbare românească tradițională. Ce reni, bă? Ar trebui să te îmbraci în Gașpar, în Melchior și să merg cu steaua. Acum iară vă bateți joc. Nu, de ce? Păi știți că eu-s dinamovist. Bine, mă, îmbracă-te tu în ren. Super, na, atunci îmi trebuie bani de nas roșu și cornie. Cornie, cornie îți dau eu. Mai am ceva cornie de rădașcă de când eram holchei flăcău și agățam fetițele în disco, bă. Bine, pot să-mi pun cornie de rădașcă în cap? Mie-mi trebuie de alea mari, de ren. Bine, îți dau bani de cornie. Dar nasul roșu nu trebuie să dai bani pe el, că-ți fac eu gratis. Cum? Cum? Îți dau două pleșe pe stănas, două ceasuri, ai garantat nasul roșu. O, bine, văd că nu vreți să mă susțineți. O serbare am și eu și... O, bine, mă, hai, mă, te susțin. Zi, ce-ți mai trebuie? Papuci copituci. Ha? Papuci în formă de copită. Păi mă îmbrac în ren. Ce vreți, să mă duc cu Adidas și trebuie să pară real? Bun, deja-s 3 milioane. Altceva? Îmi trebuie gel. Gel? Pentru ce? Să-mi fac freza. O să vină gagicile din clasă la serbare. Nu pot să apar așa. Bine, altceva. Un DSLR. Un ce? DSLR, aparat foto cu obiectiv 18-105 și filmare HD. Mă, copchile, tu ai băut ceva, mă? Ăla e scump ca franțu, bă. Dar nu vreți să aveți o amintire de la serbarea mea? Da, facem poze cu telefonul. Da, și o să se vadă cap asta. Nu, mersi, lăsați. Bă, dar tu mă ruinezi, mă, cu sărbătoarea asta, mă. Sper că atât. Păi nu, ne mai trebuie bani de cadouri. Cum? Să ne luăm cadouri. Bă, dar ce Crăciun e ăsta, mă, unde ți-ai tu cadou din banii tăi? Păi știți, nu ne-am permis să-l aducem pe moșul adevărat. Și ne-am angajat un moș Crăciun fake. Fake? Dar vi-l trimit pe Unguru, bă. Ungure, te bagi? Perse. Ia, gras îi, nebărberit îi. La asta, dacă-i dai două ștample de pălincă, vă dă cadou luna de pe cer, mă. Ce serbare super iese și ne-am scos și cu banii. Bine, dar mai trebuie să plătim și protocolul. Ce protocol? Păi după ce-i gata serbarea, noi nu bem nimic? Copchile, crede-mă, dacă vine Unguru de Moș Crăciun, vă îmbăta astăzi numai din respirația lui. Bine, la, dar tot trebuie să cumpărăm aparat foto. Așa o amintire merită filmată. Fai, da, mă, na, bine o să luăm. Yeah, ce Crăciun fericit o să avem! Sigur, copchile, mai ales că știi care o să fie meniul principal pe masa de Crăciun, nu? Nu, ce? O deosebită friptură de DSLR cu garnitură de poze cu mâncare. Unguru Bulan. Da, bine, mă! Kiss FM. Ok, let's say back to the hits. Go. Kiss FM. Oh, yeah! Yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije. Ah. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Una noche sin compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó en mi hechizo. Ahora ella me llama. Dice que quiere sentir la flama. Que quiere tenerme en su cama. Oye, mi llama. Échale la culpa a Jiggy Drama. Que lo nuestro fue fin de semana. Ya no me llame, que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Te lo dije y fue muy claro decírtelo. Pero, you know that, bueno, man. Las cosas pasan. Oh, yeah. It's the business, el negocio, socio, J Balvin. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Es J Balvin, el negocio Sky, rompiendo el bajo. Dun, dun, dun, dun. Auzi că avem niște colegi la Călăraș. S-aude și nouă tența care fac reclamă la o pensiune care acum câteva zile a luat foc cu totul. Serios? Da, deci... da, dacă oamenii au plătit ce vrei. Dar nu fac reclamă la un teren acolo la Nana? Ba da, fac și la ăla. Ci că okay. Este foarte productiv. E deja. Da, da, da. Am văzut în România e ca un film prost. Nu da banii pe bilet. Ți-l povestește Mihai Găinușă în Tocănița de Gazete. Apropo de terenul ăsta de acolo, de la Nana, la Agricol, am înțeles că doamna Udrea și-a luat teren chiar lângă, vrea să facă o rezărie, dar cred că trebuie să fie o coincidență, că doar nu o să sară peste gard. Exact. Auzi, dar este în sus sau în jos de terenul ăsta? În sus, dacă să-i curgă orezul. Se duce la vale. Mă rog. Foaie verde, mătrăgună, e ultima săptămână de muncă. E cu toptanul și dormim până la anul. Da, pam, pam. Ziarul financiar observă că investițiile străine scad, iar datoria externă crește. Normal. Stimați tovarăși și prieteni, îi spuneam aseară tovarășe Elena că un ochi îmi râde, iar la celălalt cred că am cataractă, tovarășe. Le mulțumesc tovarășilor din CC al USL că exact ca pe vremea mea nu avem investiții străine. Din păcate, tovarăși, ați mâncat ca proștii salam de soia, că aveți la datorie externă pentru următorul mileniu, tovarăși! Olei, olei, Ceaușescu, nu mai e... Ziarul Adevărul ne anunță că o sondă spațială chineză a aselenizat. Astfel, China e a treia țară care ajunge pe lună, spre deosebire de România, care e singura țară care nu poate să ajungă pe autostradă la Sibiu. România Liberă vorbește despre o aniversare sângeroasă cu un val de execuții în Coreea de Nord. La 2 ani de mandat, dictatorul Kim Jong-un și-a executat propriul unchi. Sigur că da, ce se întâmplă? Vorbeam și cu Dana. Probabil tânărul dictator Kim n-a vrut să-și execute unchiul. A fost doar o întâmplare nefericită. Probabil a vrut să se sinucide, să-și tragă un glonț în gât și în acel moment a intrat în încăpere mătușa sa. Pardon, unghiul. De ce vrei să mă aruncați pe mine pușcărie ca pe o zdreanță? E păcat, tovarăș. E păcat. Păcat. O știre năsare în ochi din Ziarul Național. Oana Roman se mărită. Din păcate, timpul nu ne permite să citim meniul nunții. Din ziarul Click citim că Simona Senzual pictează icoane ca să scape de păcate. În prag de Crăciun vrea să fie mai bună. Da, deci bună dimineața. Deci am pictorit aici o icoană Madonna cu fiul, Jan. Eu sunt Madonna și în rolul la fiul care este alăptat l-am desenat pe iubitul meu, Maharu. Suntem aici pe o bancă în parc și mai am aici o icoană cu Sfântul Gheorghe care se luptă cu balaurul. Sfântul e tot prietenul meu, Maharu. Ușor ciupit și balaurul sunt eu care o iau pe coajă, Jan. Ce poate să fac o femeie proastă când se mișcă decât o prostie? Când pictează. Tocănița de gaz. O comedie dulce-amară ca viața în România, după un scenariu de Mihai Găinușă. Să nu mai râde poporul român, mă! Da chiar, mă! Hei, hei, hei! Să uit

Peste 700.000 de români vin pe aici acasă de Crăciun, iar alți 600.000 pleacă în străinătate. Să cumpere că e mai ieftin în Ungaria porc, am auzit. Pentru cei care vin, deci cei care sunt în drum spre în drum spre țară, dacă vor să ajungă în capitală, să nu caute degeaba autostrada Sibiu Pitești, nu s-a făcut nici în acest an. Că ei probabil vin cu un GPS care este adaptat din țara de unde vin, da? Da, da, da. Și să le mai spui de rovinietă. Să le spun eu de rovinietă, dar poate în câțiva ani o să ajungă la Alexandria și de acolo ață spre București. Blană. În câțiva ani? Nu știu, 20. Pe domnul Dragnea. Când vrea mustața lui, atunci o să... La Alexandria, ce vremuri, ce frumos. Habar n-ai. Alexandria vremuri, poate da, frumos mai bun. Este un oraș sub formă de T. Deci vii pe un drum. Așa. Și mai e un drum. Mm-hmm. Deci e un T. E un drum de autocare? Nu știu, dar... electorale. Un cârd. Ne putem interesa. Da, hai să nu mai facem politică și nici eu. Iar faceți politică, bine. Da. Oana? Ce faci? Tu nu participi? După cum să nu? Ești cu dasea mondene? Sunt foarte activă, nu știu cum să-ți explic. La e ușor și... mahmură dimineața asta. A primit provizii proaspete. Da. La fel sunt și ascultătorii noștri extrem de activi și ne dovedesc asta la 0722 20 60 20, dar și pe pagina noastră de Facebook KIS FM România, unde ne trimit multe mesaje. Participă alături de noi la emisiune. Ce vorbești? Ce vorbești? Tu asta ai o impresie greșită despre noi. Nu, nu e. Ei, nu. Nu, nu. Fii atent că toată lumea vorbește acum despre sărbători și, na, noi ce să facem acum? Tot despre sărbători. Din ziare și vă spunem mai departe că poate sunt oameni care... Scuze-mă că te întreb. Ați văzut la televizor că arată numai oameni care taie porci? Uh-huh. Ați văzut treaba asta? Pe ghiță, da. Să-ți dai seama, să dea un străin drumul la televizor și să vadă. Bă, da, ăștia sunt toți măcelari? Deci cum îi vezi? Doamne, suflecate până la cot? Cu țiculița mână? Pârlesc porcul. Acum continuă. Asta au fost știrile de weekend, Mișu. Exact. De astăzi nu o să mai vezi așa ceva. Nu mai văd nimic. Dar acum să știi că sunt și persoane care țin la siluetă și de sărbători nu o să mănânce porc și toate nebuniile care se consumă. Dar ce mănâncă? Stai puțin, că sunt și bunătăți de sărbători care nu îngrașă șerban. Eu știu că te interesează. Mulțumesc foarte mult. Mai mult băutura, nu? De exemplu, piftia de curcan. Hai, mă, terminați cu prostiile, mă. Păi are curcanul la gust de porc. Mult mai gustoasă decât cea de porc și evident e mai sănătoasă. Așa. Așa se face piftia? Friptură din mușchiuleț de porc. Ia toată carnea. Asta nu îngrașă, să știi. Nu. Mușchiuletul de porc la macerat. E mai bună decât pieptul de pui, ce știi. Dar eu nu vreau piept de pui, eu vreau piept de curcan. Fârnații de casă, dar făcuți cu carne slabă. Și aceștia sunt recomandați. Cărnați vă cu carne slabă? Da. Adică mai bine. Sunt mai lungi sau ce? Deci atenție, dezbă mănâncă doar chorizo. Nu, nu, nu, nu. Eu m-am tăiat purcușorul de Guinea, care nu are pic de colesterol. Dacă nu știți, bă, ce vorbești? Dar să știi că porcul ăla vietnamez este fără colesterol. Scrie și la ziar aici. Da, e ușor și mai mic, dar nu știu, nu-ți vine să-l tai, că parcă e animal de companie. Adică... Ia, nu, că la de Guinea nu e. La șobolanul nu e. La vietnamez. Dar se mănâncă doar urechile. Da, da. Altceva, Oana? Poftă bună. Atenție. Dale marcha al corazón, que caramba. Dale al cuerpo vacilón, que caramba. Solo se vive una vez. Asta e o melodie. Que caramba. Uite, normal. Cum le știi tu pe toate? Vreți să vă spun o poantă de sărbători luată din lege, așa? Si no quieres aguantar y te quiere liberar una plaza Vrei să-ți spun o poantă de sărbători luată din lege, ci că porcul trebuie asomat înainte de tăiere. Asomat? Bună, da. Nu? Da! Da, învățăm sau nu învățăm? Păi ce facem aici? Păi hai împreună. Da, noi suntem puțin așa nedumeriți. Ce? De ce trebuie să înveți tu spaniolă? Pe plec la căpșuni. Normal. Acu iarna. Si te quieren amarrar con problemas y demás, no te dejes. de puta madre. De puta madre. Scrisoare către Moș Crăciun de la Ion Iliescu. Măi, dragă Moș Crăciun, îți mai amintești când îți spuneam gerilă, ce vremuri? Tu mi-arătai cum se cheamă renii, eu îți arătam cum se cheamă minerii. Ce tânăr eram. Lerui Ler și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători fericite. Desbră? Alo? A, da. După prima săptămână de spaniolă, profa ți-a zis așa... Desbră. Tonto del culo. Debra. Nu, atenție. Tonto del culo. A, nu da, vorbiți, înseamnă... bă, frumos, bă, frate. Bă, așa a spus. Da. Oana? Da. Ia, ce avem noi în click? Ce avem noi aici? Wow, avem multe avem știri aici? În ziarul click, însă acum vă citesc una cu... din ziarul Libertatea. Da. Au, bine, mă, bine, hai. Frumoasă trecere, Oana, bravo, mi-a plăcut. Au trup perfect, sunt senzuale, însă n-au noroc în dragoste. Vorbim despre 7 iepurași care sunt singuri în toată dintre ani. Capul meu, băi, și noi stăm aici. Sunt vedete sexy care au pozat goale în reviste pentru bărbați, dar au rămas fără iubit și nu au cu cine să-și petreacă sărbători. Vai, săracele. E vorba despre Roxana Marcu. Da. O știți cu toți. Exact, cu toți. Andreea Mantea. Singură, singurică. Ce să ne mai facem că e și Gina Pistol trecută pe această listă. Mișu, fă-ți un pustiu de bine. Pentru maneliști. Păi ce, tu nu... Maneliști, fotbaliști, mă rog. Nici Roxana Ionescu nu are un partener. Ea face în natură. Da, așa? Și în aceeași situație se află și Adelina Pestrițu. E, vezi, e, vezi, Mișu. Ce Mișu? Cerban, nu, ai putea atenție. Să o iei acasă? Exact, eu asta sărbători, să o iei acolo. Asta aș putea face ia dacă tu o iei pe Pistol. Deci ea scântă manele și Pestrița mi-aduce și Pestrița toți prietenii ei de la Wabiz. Da, normal ar trebui să vină. Și atunci dezbrăsul iei tu pe Anda Adam acasă, că ești prieten cu botezatul. Păi, dar n-auzi că s-au certat? Păi și tu? Stop, tu rămâi așa, nu putem, te luăm și pe tine. Păi nu te lăsăm singură, Oana. Nu-ți face tu griji în privința mea. A, vine cineva să te ia și pe tine? Să le rezolvăm pe fetele astea. Vrea cineva să le ia acasă? Dacă da, vă rog frumos să ne sunați la 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Hai de cine mai dorește, cine mai poftește? Dezbro, fii atent. Hai de cine mai aproape? Pentru tine, mă. Și frumos. Poți să te întreb ceva, Oana? A, e piesa aia când zicem toți stop. Exact, ia, ia. Oana. Nu, am zis. De câte ori? De câte ori? Pauză. Și tu ești rece, ca o lege. Împreună și ne ținem de mână, ne pupăm pe gură, doar o dată pe lună. Cineva să-mi spună ce legătură ai între mine și tine. Iubire ta pură. Meno. Pauză. scrisoare către Moș Crăciun de la Oana Lis. Dragă moșule, tu poate ai uitat, dar eu îmi voi aminti mereu cum mă țineai pe genunchi când eram doar o fetiță inocentă. Vorba aia, primul moș nu se uită niciodată. Normal. Și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători fericite. Des, bro. Kiss. Habla spaniol? Si, sí, si, sí, kiss. Cum este, de Dane, jingle-ul? Caranta special. Merry Christmas, asta îmi place foarte mult. Taci-mă din gură. Bete a la mierda. Alo, Mitică, Neața. Neața, Mitică. Nino. Cine-i Nino? Mistrețu. Ah, din emisiune, da, domnul polițist. Da. Părintele polițist, da. Părintele, da. Așa da și eu băiatul meu care are 23 de ani și e liber de sărbători acum. Așa? Și e înalt, are 1,85. Eu zona. Eu uzi. 95 de kilograme. Aolo. Și cam pe cine ai luat? Aolo, 95. Cam rotunjur. Nu știu, nu prea m-aș băgă la minore din astea cum e Anta Adam. Minore? Da. Pe un picior? Bine. Da? Bine, am reținut ideea. Bine, pa, zi bună. La revedere. Da, Neața. Salut, Neața. Neața, Dane. Păi ce să zic, eu cred că sunt mai bun așa, cum am zis cu fetele astea singure, știți, care sunt în lista aia, nu? Nu neapărat, adică, na, dacă n-au, vă las număr de telefon și mă contacteze. Da. Deci le ofer masă, casă. Cine e? Gugu din Pașcani? Gratuit, da. Dan din Pașcani, da. Bine, pa, pa. Bine, pa, pa. Ceau. Dacă e vreo fată singură de sărbători pe recepție, ce facem noi aici? Suntem codoși? Ce facem? Codoși. Fănel! Tă, Neața! Codoși. Alo! Ni hao! Neața! Da. Măi, domnul dezbrăcatul, eu cred că fetele astea, pentru că toți sunt obișnuite să facă plecăciuni până la pământ, trebuie toată să le ia domnul Gâdea. Domnul Gâdea face de-astea. Gâdea de la domnul Gâdea, domnul pastor Gâdea, pentru ca să facă sărbătorile cu ele. Aleluia! Cu enoriașele. Așa. Eu, sincer să fiu, eram plin de emoții aseară cu inima cât un puriță și așteptam ca protestatarii să mai facă 10 metri, mai 10 metri, mă, să ocupe guvernul astăzi și să-l văd pe domnul Victor Viorel, copilul tâmbel, astăzi leșinat de extaz că a părăsit acolo guvernul, dar 10 metri mână mai trebuia, nu știu de ce, starea populară cu 70.000 de membri a stat acasă, când putea să vină aseară și astăzi să avem o zi de sărbătoare. Cine Mișcarea populară, 70.000 de membri a spus? Aceea să discuta sâmbătă, nu știu, da, când era acolo. I-am văzut, da. Principalii 200 i-am văzut. Sâmbătă. Oricum, un 89 putem să-l sărbătoare încă mai până la rebelion. Servus, papa. Bine. Papa, zi bună. Și a fost și ceața. Neața. Spiritul ăsta de bună dimineața. Neața, domn Cosmin. Cum spunea și domnul dinainte, că are băiatul liber, eu am doi băieți. Liberi. Și de ce sunați în locul lor? Ei nu se descurcă? Păi unul are 4 ani, celălalt 3. A, dumneavoastră vă spune. Nu, pe la... Dar fii mereu trebuie să se descurcă cu telefonul. La ce minte au fetele astea să știi că s-ar potrivi. Uh-huh. E, hai. Așa, și pe cine ai vrea să iei acasă? Pentru băieți, bineînțeles. O să apelez la domnul Pițurcă și o să-mi spui. Eu, lui fiii mei, vreau să-i fac cadou de Crăciun pe Scarlett Johansson, dar nu știu cum se iau legătura. Pe Facebook. Bă, dar mai nebunit. Da, pentru la mic, cu bucurie. Pentru la mic, da. Așa. Mai mult pentru copii. Neața Mari. La revedere. Bună dimineața. Neața. Ia zi. Am văzut că în Occident se practică o cafea în așteptare. Așa că de ce să nu s-ar aplica și procedeul o fată în așteptare? Cafea, ați spus? Da. Știu, cum n-ați întâlnit? Am înțeles că în barurile din Occident... N-am prea întâlnit Occidentul. Lași cafeaua în așteptare, nu? Eu în ziar, n-am post. Deci, sunt domn sau doamne care merg să servească o cafea și plătesc două. Și cafeaua rămâne în așteptare. Uh-huh. Și vine un om al străzii sau altă persoană care nu are posibilități și întreabă, aveți o cafea în așteptare și chelnerul îi servește acea cafea. Dar un loc asta de muncă în așteptare n-are exact. Acolo, de partea cealaltă? Nu știu. La o cafea s-ar întinde, dar... Da. Bine. Am fost cu... Eu mă refeream la fete. Fetele sunt în așteptare, deci... Fii atentă. Păi stai să o întrebăm pe Oana. Oana, tu ai aștepta un om al străzii în așteptare acolo la... Nu neapărat. Nu neapărat. Deci orice persoană poate să meargă să solicite. A, orice persoană, nu orice neapărat persoană. Da. Cercetător, am înțeles. Da. Ah, okay. Fii atentă. Eram cu Mișu în 2002. Așteptare. Ascultă un pic. Și eram în Copenhaga. Și acolo era un bar unde erau foarte mulți absolvenți de liceu. Deci era ziua aia când se consumă liceu. Da. Băi frate, n-am văzut în viața mea atâtea femei făcând cinste la băieți. E, na. Pe da. Cuvântul meu. Deci, și bine, și ele beau cot la cot. Nu, te cinsteau, te ademeneau și dracu te lua. Ascultă-mă, deci nu aveai nicio șansă. Noi așa am bănuit, adică nouă nu ni s-a întâmplat, noi ne-am ținut tari. Da. Nu ne-am lăsat ademeniți. Exact, exact. Asta e. Mama, interesant obiceiul ăsta cu da, o cafea în așteptare. Cu făcut-o cinste, da, da, da. Da, tu știi de când avem noi paharele în așteptare. Uite, Oana, de exemplu, poți să te duci la taică-tu acolo exact. La biserică, să lași în așteptare o damigeană exact. Și să trecem noi să o luăm mai încolo. Te zici. Păi, dar ne-am săturat câte... voi în așteptare, e suficient. Câte apropouri ți-am bătut de la obraz. N-are, așa, n-are, n-ai cu cine. Bă, dar tu ceva de băut n-aduci. N-ai cu cine, păi, ai pus-o de mai multe ori. De asta nu vă aduc, da. Pentru că ați pus-o direct. Dacă încercați și voi cu apropouri, dacă erați mai subtil. Păi am fost foarte subtil până acum. Când? Aiurea, că sâmbătă te-am sunat, te întreb și mi-ai zis dacă am sticlă la schimb. Hai mă, Oana. Da, bine. Dacă vă doriți și pe altcineva de Crăciun alături de voi, vă rog frumos să ne trimiteți mesaje la 0722 20 60 20 sau pe pagina noastră de Facebook Kiss FM România. Cu mesajul o piftie în așteptare. Let's get back to the music. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce-a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți. Ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești, orbește, inima privește. Încă n-am ajuns și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Frică. Te cunosc de scrisoare către Moș Crăciun de la Florin Salam. Moșule, mâncați ași perii tăi albi. Auzi, n-aduci tu niște zăpadă, hă? Știi cât îmi place să văd luminițe și steluțe. Moșule! Lerui Ler și Cronica Cârcotașilor. Și salame, salam. Cronica Cârcotașilor. Sărbători fericite. Auzi, Oana, Guvi, ți-e rudă? Ți-e verișor? Nu, de ce? Guvi? Da, dă un mesaj. Băi, nu-i mai cereți oanei vin. Întâi luați mașină, că se umple matizul cu Davigeana aia. Bă, băiate, băi. Deci, îți e rudă? Nu. Bun. E un om de treabă. Dar îți place. Aha. Normal. Da, ține iată, cu tine. Iată mesaje. Oana, eu o iau acasă pe Pestrița, iar tu pe Zgârciu, zice cineva. Nu, mulțumesc. Și pentru tine un mesaj. Bună, pe Oana aș vrea să o iau acasă de Crăciun. Chiar dacă sunt fată, ne-am distrat ca fetele. Wow. Și în plus wow, i-aș prezenta Herculanele. Vă pupă, Betty. Ah, te duce la tratament, Oana. Ce că aș vrea pe pistol pentru socrul meu. Am dat arvuna popă, dar moșul se ține bine. Poate rezolvă ginuța. Vai, cum e. Pistol pentru Adrian ar trebui. Da, mai era o glumă. Cam proastă, dar mă rog. Da, cam proastă. Am ratat-o. Eu pas. Ok, deci Betty, dragă, dacă vine Oana, aș vrea și noi poze dacă... De la Herculane, de la, da, tratament. De la Herculane, exact. Și dacă aveți filmuleț cu Herculanele, să ni-l arătați și noi, să vă vedem și noi Herculanele. Vai, cum ești. Da, am terminat cu mesaje. Herculane. Gata? Mulțumesc pentru invitație, oricum. Noi, tineretul, o să începem să mergem la Herculane. Mișu, mâine, pâine, să vezi. Da? Chiar la Crăciun, la Călimănești. Voi cum? Noi tineretul. Aș putea să, da, la Felix, eu. Nu? Eu merg în vizită la Betty și pe voi vă duc de mânuță la... La Betty. Nu. Nu la Betty. Nu. Auzi, tineretul, cum se cheamă băile în antenă? Toaleta. Nu știm. Băile Felix. Cum ne avem? Nu. Băi, frate. Gaiță clocește păcăleli la Cronica Cârcotașilor. Tembelefonul lui Gaiță. Bagă la bibilică. Alo. Alo, bună, Ciprian? Da. Andreea mă numesc. Poți să vorbești o secundă cu mine? Da. Ciprian, uite, eu sunt studentă la teatru. Oh. Așa. Știi ce emoție am că vorbesc cu tine? Da, hai, lasă-mă emoțiile, nu e. Da, zi. Dacă o să fii de acord să ne vedem, știi? Păi știu eu sunt la Cluj. Păi și ce, crezi că nu pot să dau un weekend o fugă, sar în mașină și vin la tine, ce? Mi-e greu? Păi știu eu. Poți să vii, poți să vii. Auzi, știi ce vreau să zic? Apreciez foarte mult ceea ce faci tu. Să fiu sinceră, da? Da. Faci bine tot ceea ce faci, dar vocile alea de femeie, cred că le-aș face mai bine eu. Ce să zic? Interesant, precis că le-ai face mai bine, eu sunt convins. Păi vezi, mi-aș dori să colaborăm. Știi cum e cu colaborările? Uh-huh. 80% din pastilele pe care le-ai auzit tu, sunt făcute la 3, la 4 dimineața. Și știi ce plăcere mi-ar face mie să fiu la 3 dimineața și să stau drept să fac pastilele alea ale tale cu tine? Eu te cred, dar na, știi că asta nu-i posibil, îți dai seama. Cum adică nu-i posibil? Nu înțeleg. Nu-i posibil pentru că eu am un ritm așa de lucru. Tu crezi că eu ți-aș strica ritmul sau ce? Intru și eu în ritmul tău. Eu înțeleg și da... Facem amândoi pastila, ce e greu? Știi că nu se poate. Nu spun că stau deci cu gura căscată când e pastila ta și la chis și la asta, știi cum ascult? Mor. Da, mulțumesc. Sunt impresionat. Dar oricum vocile de femei ți le-aș face trăznet, trăznet. Chiar sunt talentată, ce să mai... Acum, Cipri, tot ce trebuie să știi e că sunt dispusă să fac orice ca să fiu lângă tine. Asta trebuie să rețin. Mamă, mulțumesc. Ce pot să spun? Eu am șaibă pe deget, să știi. Dar nu mă interesează, am întrebat eu? N-ai întrebat tu nimic. Lucrez într-un studio și știu și eu ce înseamnă un microfon și am să-ți dau pe cineva cu care lucrez eu, care o să-ți spună, adică să mă recomande. Bun, ne dăm pe omul din studio, ia să vorbesc cu omul din studio. Te pup și succes în continuare. Da, mersi, mulțumesc, pa, pa. Alo. Alo.

Aladdin is close to genius. Sold out arenas, you can suck my penis. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Bone and jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Nu ne-am lăsat să vă spun orice veste minunată! Ce, mă, s-o dat pițurcă de misia? Lerui Ler și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători fericite! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Hai că nu mai avem ceață ca ieri, începe să se... să se facă mai rău. 9 fără 10 minute, vreau să vă spun ce v-am spus. Ana a pregătit o știre foarte frumoasă despre Crăciun. Nu, n-am pregătit o știre despre Revelion, despre curățenie. Nici despre mâncare. Despre Paște. Oana, atenție. Ai, nu-mi spune. Ba da, cum e, auzi. Momentul să dăm niște bani. Asta dacă v-ați înscris pe site-ul nostru și ați completat lista cu ce nu vă doriți de Crăciun, ați șeruit-o apoi pe pagina de Facebook. E bine, gata, acum cineva o să câștige. Kiss FM previne cadourile dezastru. Ăsta e principalul nostru scop. Ia uzea. Am aflat din surse sigure că Ștefan Lucian Rațiu din Constanța e cel care în această dimineață va câștiga 200 de euro să-și cumpere el ce vrea, pentru că nu vrea să mai primească bibelouri, papuci, gablonțuri, jucării de pluș. Gablonțuri? Mamă, mă bune, da, cu da. Gablonțuri. Și atunci sunt curioasă ce își va cumpăra de această sumă. Ce? Un pantof. Un pantof? Da. Un pantof din piele de... Crocodil? Un crocodil? Alo? Alo, da. Bună dimineața, Ștefan, de la Kiss FM suntem. Dimineața. Ce faci? Da. Pe la stadiu. Ascultat. Ne ascultai? Da. Înseamnă că știi, pe ai câștigat 200 de euro. Bravo, felicitări! Băi, sunt lei, nu se euro. Alo, alo. Bravo, bravo, felicitări. 200 de lei, da. Păi vezi că sunt lei. Da, dar lumea știe care păi s-a da, scris la concurs. Păi da, tu te-ai băgat cu euro, alo. Ai făcut paritate, repede, leu, dolar, ai împărțit la 2. Bine. 200 de lei, Ștefan, ce vrei să-ți cumperi? Niște euro. Niște euro, da, ce o idee. Bine. Bine. 200 de euro e echivalent? Bine, la revedere. Pa, pa. Cum intru în poziția? Cu greu. Lasă că o să-ți dea telefon cineva, spune eu. Okay. Eu sunt Cosmin, de fapt noi îi spunem Emma, că în locul domnșoarei Emma. De-aia îl cheamă Cosmin, dar Emma. Hai, te pupăm, pa, pa. La revedere. Gata, am rezolvat. Apropo de bani, citeam aici. Pink a refuzat 75.000 de dolari pentru o fotografie. A venit un om de afaceri și i-a făcut artistei o ofertă. Să rămână doamna Pink. Banii ăștia ca să îi se permite să vină în culisele scenei, să o cunoască, să se fotografieze alături de ea. Asta a refuzat, a zis că ea cântă, nu face poze. Normal. Pe această cale vă anunțăm că domnul dezbrăcatul ia doar 10 euro și e foarte disponibil. Nu, ieri am făcut cu 6 lei, a fost la ofertă. La 3 poze, ai una gratuită. Că am făcut și cu puștiu. Deci în banii ăștia intră și puștiu. Nu e frumos să refuzi oamenii, nu e așa? Dar cine ce aparat o fi avut omul ăla, ce teleobiectiv, ce... Oana, tu... Depinde de propuneri, poți să-i mai refuzi din când în când. E sănătos. Da, mă, dar câte mațizuri ți-ai cu 75.000 de euro? Da, e, vezi? Așa că mai lasă și tu refuzurile deoparte. Cine știe ce Rolls Royce avea acum. Bunguru Bulan. Da, bine, mă! Vești, două bune și una proastă. Nu vreau să aud. Deci prima bună e că o să avem sărbare de Crăciun la școală. Super, a doua veste bună? Mai bine vă zic pe aia proastă întâi. Zi-o pe aia bună. No, a doua veste bună e că nu o să fie

și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Să și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Piața în România e ca un film prost. Nu da banii pe bilet. Ți-l povestește Mihai Găinușă în Tocănița de Gazete. Bună dimineața, 9:04, mă uitam pe știrea asta, e foarte importantă, e o știre asta, deci trebuie, să vă spun. Deci, Ramona Gabor, relaxare la plajă, ea stă la plajă în Dubai, pe un șezlong la soare și a publicat imaginea pe Facebook pentru fanii ei. Bine, nu știu cine sunt fanii ei, adică Ramona Gabor are și fani. Unul la mână, da, da. Și doi la mână, oare ce-o muncie ea de se relaxează în Dubai de atâta timp acolo? Adică ce lucrează? Că noi muncim aici pe frigul ăsta. Mai lucrează. Mă tot gândesc, ce-o face ea, ce-o lucra ea? Băi, lucrează, de are atât, important. Are atât timp liber să facă. Pentru că lucrează la paje. La ce? La paje vine un arab, la chel paje. Peste tot și ras în cap. Ai uitat? Da, am înțeles. Păi, da. Lucrează. A, și bănuiesc că nu e cu rasul, e cu partea lui. Nu e cu rasul, okay, o deșeală ăla. Da, 95 minute cu șezlongurile. Da. Așa. Vaie verde mătrăgună, e ultima săptămână de muncă, e cu toptanul, dar dormim până la anul. Iha! Da. Ziarul financiar observă că investițiile străine scad, iar datoria externă crește. Stimați tovarăși și prieteni, îi spuneam aseară tovarășei Elena că un ochi îmi râde, iar la celălalt cred că am catarat. Le mulțumesc tovarășilor din CC al USL că exact ca pe vremea mea nu avem investiții străine, tovarăși. Normal. Din păcate, tovarăși, ați mâncat ca proștii salam cu soia că aveți la datorie externă pentru următorul mileniu. Olei, olei, Ceaușescu nu mai e. Ziarul Adevărul ne anunță că o sondă spațială chineză a aselenizat. Astfel, China e a treia țară care ajunge pe lună, spre deosebire de România, care e singura țară care nu poate să ajungă pe autostradă la Sibiu. România Liberă vorbește despre o aniversare sângeroasă cu un val de execuții în Coreea de Nord. La 2 ani de mandat, dictatorul Kim Jong-un și-a executat propriul unchi. Sigur că da. Ce se întâmplă? Vorbeam și cu Dana. Probabil tânărul dictator Kim n-a vrut să-și execute unchiul. A fost doar o întâmplare nefericită. Probabil a vrut să se sinucide, să-și tragă un glonte în gât și în acel moment a intrat în încăpere mătușa sa. Pardon, unchiul. De ce vrei să mă aruncați pe mine pușcărie ca pe o zdreanță? E păcat, tovarăș. E păcat! Mătușa Tamara? Da. No. O știre ne sare în ochi din Ziarul Național. Oana Roman se mărită. Din păcate, timpul nu ne permite să citim meniul nunții. Din Ziarul Click citim că Simona Senzual pictează icoane ca să scape de păcate. În prag de Crăciun vrea să fie mai bună. Cum? Mai bună, dragă, de ce te interesează? Deci am pictorit aici o icoană Madonna cu fiul Jean. Așa. Eu sunt Madonna și în rolul la fiul care este alăptat l-am desenat pe iubitul meu Maharu, da? Suntem pe o bancă în parc. Și uite, mai am aici o icoană cu Sfântul Gheorghe care se luptă cu Balaurul. Sfântul e tot prietenul meu, Maharu, ușor ciupit, și Balaurul sunt eu care o iau pe coajă, Jean. Ce poate să fac o femeie proastă când se mișcă decât o prostie? Tocănița de gazete. O comedie dulce-amară ca viața în România, după un scenariu de Mihai Găinușă. Să nu mai râde poporul român. Oana, o piesă pentru Mata. Pentru mine? Da. Îți place? Mulțumesc. Mă, îmi place fata. Fata îmi place. Bă, da. Cea de la fata care te trebuie să-mi placă mie. Nu, fata îmi place pentru că pe fată o știu, Anca Florescu, dar trebuie să ascult melodia și să îmi dau cu părerea după. A, e româncă? Da. Foarte bună piesa, da. E bună sau nu? E bună, e bună, mulțumesc. A cântat cot la cot cu Anca. Scrisoarea lui Moș Crăciun către mama lui Fuego. Dar îmi podobește odată, femeie, să pot lăsa și eu cadouri. Leru și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători fericite! Fericite! Da, uite, am un sfat aici din ziarul Click pentru cine are nevoie de așa ceva. Ai părul lipsit de volum și de strălucire, cu tendința de... Iar cu păr? Cu da, mulțumesc! De îngrășare, nu tu, părul. Da. Te poate ajuta bicarbonatul de sodiu. Dizolvă o linguriță din acest praf într-o cană cu apă, masează scalpul cu mișcări circulare. O, cu lama. Clătește cu apă călduță. Da, cum pute. Iar pe post de balsam folosește o soluție din două linguri de oțet la o cană cu apă. Să-ți dai seama cum pute. Dacă da, niște drojdie, seara. Dacă pui și drojdie, îți scoate capul. Și pe urmă ai părul strălucitor. Și nu, volum. Și nu, deci, da. Pe urmă ai părul în căciulă și căpățâna separat. Deci îmi punea bunica mea, da. Gaz. Săraca, nu, punea țuică. A, țuică, da. Punea țuică în cap, bă, puțea, da, țuică, bă. Sau usturoi. Aveam febră. Oaleu, bă, frate, cum puțea. Dar nu ți-ai zis niciodată că trebuie să faci baie cu gura închisă? Uite, bă, nu, era vorba de... Uite ce ai pățit. Ce să faci? Curent. Apropo de curent, frate. A început să-ți placă foarte mult să faci baie pe cap. Curent, curent. Ce nu e ok. Da. Da. Așa, Oana. Eu când am fost recitată, mama ea mi-a pus în gin. Ce ți-a pus, mă? Mi-a băgat capul în gin. Frecție, nu cuțuică, că n-avea tataia. Băi, ascultă-mă. Băi, tu ascultă și învață. Tai în gură. Entre dos tierras estas y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estas y no dejas aire que respirar. Ya estás otra vez, déjame. Que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Da, bine, Tom, bine, am înțeles. Seniorita. Tonto del culo. Tonto del culo, asta trebuie să fie ceva frumos. Ia mai dos. Da. Tonto del culo. Lasă-l pe... Așa și e un cântăreț, nu știu dacă ați auzit de el, Tonto de culo. Eu am auzit asta, Tonto, când a dat autogol. Autogol. Da, când a dat autogol exact. Bănel, eram pe Tonto, Tonto, Tonto. Stadionul se chema Tonto și cred că nu se referea la cântărețul tău. Tonto del culo. Da, e cântărețul la Tonto cu tunia. Desbră, învață spaniolă. Da. De ce? Nu știm, poate spune el. Hai, o să vă spun. Da. Pentru da. Căpșuni, v-am spus. Tonto del culo. Și Tonto de cutuniu. Ajutăm. La cum da. Îți tremură mâinile, să le dai pe jos. Am fost și la cules de goși, dar era cum? De la băutură. Ai emoții? Da, de la băutură. Bea căpșunică. Făcută în casă, în Damigiana Oanei. Oana, hai să ne spui o știre, că nu mai terminăm cu Tonto. Văd. Da, mai lăsați-mă, frate, în pace. Ia, fii atent. Persoanele înzestrate... Del culo. Să vă spun da. Ce să alegeți în viață, că am avem un studiu. Și persoanele înzestrate de natură cu trăsături perfecte sunt invidiate de o planetă întreagă. Bă, însă... da, sunt invidiat, nu știu. Nu sunt cea mai bună alegere pentru o viață în doi. Da, mă, da, da, exemplu, sunt nașpa. George Clooney, Kate Moss sau George Clooney, e urțel. Partenerii ideali, însă cine, în realitate lucrurile nu stau deloc așa. Brad Pitt, ai auzit de el? Ăla blondus, așa. E Brad Pitt, așa? Potrivit unei cercetări privind simetria trăsăturilor faciale, o calitate pe care mulți dintre noi o consideră atractivă, da. Oamenii cu chipul perfect sunt cei mai egoiști dintre muritori. Uite, doamna Tânțica, doamna Tânțica, ai văzut să-ți dea ceva vreodată de băut? Niciodată. Are o zi, mi pare. Ia, totuși, oamenii ăștia care arată bine sunt mai concentrați în a-și satisface propriile nevoi fără să țină cont de ceilalți. Bă, ce normal oameni. Că nu vă doriți lângă voi o persoană dintre asta, nu? Dar de ce arăți mai bine tine, mai urâțică și mai bunuță. Cum? Urâțică și mai bunuță. A cui descriere e? Dar de ce stai cu degetul spre tine așa? E spre tine degetul și acel deget. A, mulțumesc, m-ai salutat dacă cu un deget, știți, bravo. Dacă descriere, este de scrieți. Da. Așa. Urățica lui mama. Așa, și cei, tot oamenii ăștia frumoși. Așa? Păi, despre care frumoși. Vorbim, noi nu prea avem pe aici, prin radio. No. Ce bunuțe! Pe lângă aspectul fizic plăcut, au și o sănătate mai bună și un psihic mai echilibrat. Însă prezintă acest grad ridicat de egoism. Dacă vă puteți împăca cu această problemă, na. Sunt egoistă, ce oameni răi. De apărut în albă ca zăpadă, cu oglinjoră. Cine e cea mai frumoasă? Cea mai urâțică. Egoistul! Asta era vorba oglinzii. Da. Așa. Și? Să fie adevărat. Eu știu una. Știu una egoistă, egoistă, fiată. Cine? Fiată. Scrisoare către Moș Crăciun de la Oana Lis. Dragă moșule, tu poate ai uitat, dar eu îmi voi aminti mereu cum mă țineai pe genunchi când eram doar o fetiță inocentă. Vorba aia, primul moș nu se uită niciodată. Lerui Ler și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători e inocentă. Fericite. Inocentă, da. E zgârcită. E zgârcită, e de strânge tot de la păcănele. Let's get back to the music. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town on what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. I met this guy in a disco. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito. Dancing limo all night long. And that's the place I wanna go. With one more thing you gotta know. Copacabana. He says hello, chica, and I say ooh la la. Hey, give me a little bit of cocoa. I met this guy in a disco. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito, dancing limo all night long, and that's the place I wanna go. With one more drink, you gotta go. Către Moș Crăciun de la Florin Salam. Moșule, mâncați ași perii tăi albi. Auzi, n-aduci tu niște zăpadă, hă? Știi cât îmi place să văd luminițe și steluțe. Moșule! Lerui Ler și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bună dimineața, 23 de minute. Poate nu știați, dar românii sunt printre cele mai inventive popoare din lume. Normal, cum să nu știm? În ultimii 2 ani, creațiile unor români au schimbat lumea în bine. De exemplu, sângele artificial obținut de medicii de la Cluj a fost testat de curând cu succes pe animale și ar putea fi una din cele mai extraordinare invenții. Ar mai fi și aparatul... Cele mai extraordinare. Da, da, cele, da, mai, da, bune invenții. Mă rog. Cele mai, mă rog. În fine, ar mai fi și aparatul de copiat cardurile. Tot la fel. Dar e o invenție... E vechi invenția. Da, da, da, foarte, foarte. Auzi, tare. Și cartea aia copiată de premier. Plagiator, de plagiator, da, da, da. Ce vorbești? Și Pontoarca și Peraclu, tot astea. Sunt invenții românești. Auzi, când am auzit cu Pontoarca, am zis, pe uite, frate. Pancreasul artificial este tot o invenție românească. Ce ala? Pancreasul. Pancreasul, da. Foagra. Cine a pus pancreasul în drum? Și deși pare greu de crezut, în țara trenurilor întârziate s-a construit chiar anul acesta una dintre cele mai rapide garnituri de tren din lume. Uite, bă, de aici, băi. În sensul că dispare imediat. La asta se referă. La dispar, perfect. Dispar becurile, dispare mocheta, dispare WC-ul, dispare hârtie igienică. Atinge 160 de km pe oră, adică ar putea ajunge din capitală la Brașov într-o oră. Extraordinar. Ar putea, mi-a plăcut. Da, ar putea dacă ar funcționa. Deci, acum am putea face mișto de japonezi. Știi ce n-are? N-are motor. Deci, încădere liberă ar ajunge, dar nu e cazul. Da. O altă echipă de cercetători români a creat cablul care nu se strică de la îngheț și nici nu trebuie curățat. E la zăbrăuțe acolo. Se leagă pe stâlp singur. Și care nu se vede. Nu o se firmă vede. Privată a început deja să-l producă. Să vedeți voi. Da. Ei, să vedeți o curățune la curent. Și încă 10 îl copiază. Iar un inginer din Craiova a fugit. Meșterit de teama hoților lacătul care nu poate fi spart. Extraordinar. Interesant. Deci peste un sfert de oră chinezii îl scot pe piață. Nu, lacătul care nu poate fi spart, dar va fi furat cu totul. Cu poartă. Mare șmecherie. Voi ce ați vrea să se mai inventeze? De ce ați avea voi nevoie? Nu știu. Locuri de muncă. Ah, da. Serios. Să se inventeze. Păi, dar nu, că e slabe șanse. Că nu sună nimeni. Da. Păi imposibil. O să sune lumea imediat, pentru că abia acum spunem 0722 20 60 20 sau 021 318 4000. Aș vrea să fie inventat un roboțel care să spună aceste numere de telefon. Ena? Nu le mai spun eu de 7 milioane de ori pe dimineață. Că îți place melodia asta, Oana? Da. Aș vrea să se inventeze aparatul, ți-l pui la gât și ai voce. Deci, dezbrăvă. Dar să știi că pot să rezolv chestia asta dacă repet în fiecare dimineață cum fac eu și când. Da, bă, da, da, da. Auzi, există a doua posibilitate să te ocupi de altceva. Mișu, dezbră vrea pastila de învățat spaniolă. Este o pastilă foarte bună, minune se cheamă. Aula! Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know. When thinking all you need is there. Building faith on nothing worse. Empty promises will wear. I know. And now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own, you can go ahead. Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Sell them all I know. Soarea deschisă a lui Moș Crăciun către mama lui Fuego. Dar podobește o dată, femeie, să pot lăsa și eu cadourile. Lerui Ler și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători fericite! Bună dimineața, 9:30. Ce s-ar mai putea inventa? Ce s-ar mai putea inventa? Porcul ieftin, de exemplu, ar fi o chestie foarte bună acum de Ignat. Așa? Dani, Nața. Nața, băiețe, Nața, Oana. Nața. Cel mai bine să fie ceva de... Să le dea chef de muncă la câte unul. Chef de muncă, e. Chef de muncă. Sau să nu se mai prefacă când muncesc. Și cel mai bun ar fi ceva pentru parlamentarii noștri. Să dea și ei niște legi mai bune, adică scăderea taxelor, scăderea impozitelor. Auzi, fii atent. Dar v-ați trezit azi dimineața așa, vi s-a făcut rău, aveți alucinații. Nu știu. Dar să zic o treabă. Este o filozofie de viață care este pusă pe un pachet de pufuleți. Nu e pufulica, pufuleți. Așa. Se cheamă Giusto. Da. Și era o filozofie care zice așa, oricât ai strădui, oricum ai face, orice ai face, o să muncească unul mai puțin decât tine și o să câștige mai mulți bani. Zi exact. Tu, bă, ce filozofie de viață au găsit ei pe pufuleți. Știi. Bă, te doare mintea. Așa scrie pe pufuleți? Pe arbuză. Pe Giusto. Giusto, nu Giusto. Cum te cheamă? Hai, te pupăm, Dani. Pa, pa. Așa se aude când ronță ideea. Cornel, Neața. Neața. Neața. am o poftă de băut și vreau să se inventeze ficatul de fier. Ce brand aveai? Fier, vai de... Dacă ficatul era de fier, ce brand aveai? Da, și să, să aveți de băutură cu magnet. Am înțeles. Te pupăm, papa. Da, el și acum. Da, Nața. Neața, de exemplu, dacă s-ar inventa mașina timpului, să putem da timpul înainte, înapoi, știți, după cum vrem. Se merge. Da? Să zic așa. Și unde v-ați duce? Poate am mai schimba. În ce direcție v-ați duce? Statele Unite, știu eu, na, aici în România cam greu cu traiul. Nu, nu, în ce direcție, adică în timp, în trecut sau în viitor v-ați duce? Spre viitor. Da, da, da, da, te de cred. Ce? Să vă chimiți. Dacă te întorci în trecut, păi da, doare și mai rău. Dar să vedeți cum e viitor. Doamne, doamne, Adrian, Neața. Neața. Neața. Eu aș dori să se inventeze buzunarele ronțăitoare de unghii. Aha, păi deci să nu bage lumea mâna în buzunar, zici. Nu, ca să nu mai ai probleme în tramvai, în, da, între oameni. Mm-hmm. Da, da, mă rog, e o idee cam ciudată așa, nu știu. Asta... Da, dacă omul ăsta vrea. Da. Așa, oana. Bine, Marian, Neața. Bună dimineața, bună dimineața. Dacă tot antevorbitorul meu spunea de un ficat de fier, ce-o zice să se inventeze și o damizeană care să nu se mai golească. Da, cornul abundenței, ce frumos ar fi. Mulțumesc mult, zi bună. Cornul abundenței, Mihai, Neața. Dar s-a inventat, se cheamă buget. Bugetul de stat se cheamă. Ia zi, ia. Vreau să vă întreb dacă știți care este diferența între un bărbat, între o femeie frumoasă și una urâtă, care, apropo, mai dinainte cu bărbații dotați. Este câtă băutură trage bărbatul, ai. Nu, dar între o femeie frumoasă și una urâtă. Deci dacă te iau o nevastă urâtă, o stichirui tu toată viața să investești în trânsa. Dacă e una mai frumoasă, mai investești și alții. Mă rog, fiecare cum doare. Te pupăm, pa, pa, pa, pa. Da, la revedere. Bună. Marius, da. Neața. Neața, Neața. Eu aș vrea să inventeze Matizul Jeep. Să nu mai râdeți toate ziua Matizul de oala. Matizul Jeep. El e deja, ai, frate. Dar oamenii ăștia nu vor să recunoască. E când e pe un dâmb. I-a pus arcul de locomotiva, tunat-o. Da, bine. Bine, da. Bine, bine, pa, pa. Despre tu ce vrei. Eu aș vrea un aparat, un laringofon. Un laringofon, da, și să fac o trupă cu Ana și să plecăm în turneu. Eu nu vreau să fac să... trupă cu tine. De ce, dragă? Eu vreau să fiu singură. Păi tu stai mai în spate, eu stau în față la microfon. Și el cântă în spaniolă. Da. A lo largo del primer trimestre del curso se ha reducido un 72% el abandono voluntario de los estudios por parte de estudiantes de ESO con respecto al mismo periodo del año pasado. Da. Eu știi ce aș vrea eu să se inventeze? Yeah. Yes. Aș vrea să se inventeze autostrada Pitești-Sibiu. Bă, ce invenție fantasmagorică ai. Nu-mi doresc mult, mă. Frate, deci, da, e utopie. Înainte de Pitești-Sibiu, mai e una. Ploiești, Brașov, aia e Maia, dracu. Ascultă-mă. Lasă-mă că aia se face, mă, că au interese pe acolo. Bă, pe acolo unde n-au interese vreau să se facă. Deci, o să iasă, în loc de Pitești-Sibiu, București, Alexandria. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Once gave to me leaves. S-o dat pițurcă demisia. Lerui Ler și Cronica Cârcotașilor e Cronica Cârcotașilor. Sărbători fericite. Bună dimineața. Bună dimineața. 9:43. Ați simțit? Nața. Ce să simțim? Ai simțit? Am simțit că au venit foarte multe mesaje de la ascultătorii noștri la 0722 20 60 20. Dacă s-ar inventa porcul cu 6 gefe și sticla fără fund, aș fi cel mai fericit. Vă pupă nepotul lui tanti Tănțica. Ce vă pupă, mămicu, vorbim acasă, mami. Cristina din Pitești însă vrea să se inventeze o stradă fără gropi. Strada fără gropi, da? Păi să știți că se inventează când e paradă, când vine papa, când... Nicu spune că trebuie inventată o ligă specială pe care să o numim Liga Campionilor, să joace și Dinamo undeva. Câte răutate! Mare! Dar pastila adevărului pentru guvernanți, ne întreabă Magda. Da, mă rog, înainte se numea pastila de cianură, dar... De a doua zi? Pastila de după. Din aceeași zi, ar trebui să... Auzi, dar ce s-a întâmplat ieri în piață? Cam auzit că nu a dat antena nimic, da, nimic România TV nu a dat nimic. Probabil nu s-a întâmplat nimic, doar pe realitate am văzut că dădea un direct. Mă înțeles că au fost foarte mulți oameni și nu au putut să intre cu mașina acolo să transmită. Da. Au fost foarte mulți oameni care doreau să scuipe pe mașina de la Antena 3 și n-au putut. N-au avut loc de ceilalți. Deci în evenimentul, numai aici, e o poză unde scrie așa: Nu le faceți ceva celor de la SRI, doar ei ne ascultă. Da. În fine. Da, mă rog. Hai să nu vorbim despre politică. Dar sunt sărbătorile, uite-te și tu, spirit de sărbători. Să fim mai buni, da, să fim mai... Uite, da, că mai și bun. Domnul Gigel Știrbu ne-ar spune câte ceva, că el o să vină la cultură, dacă ar putea să vorbească. Care e mândru? Dânsul. El e mândru de numele care l-are. Da, era un titlu interesant, dar nu mai știu pe unde e, parcă prin Adevărul sau prin... Așa? În evenimentul zilei, că după Gigel urmează Dorel la cultură. Mă rog. Gaiță plocește păcăleli la Cronica Cârcotașilor. Tembelefonul lui Gaiță. Bagă la bibilică.

Când eu am rău de înălțime, asta-i despre mine, despre tine, despre ce mi-e bine. Auzi, te bucuri? Ascult aici așa, dacă te bucuri. Habla spaniol? Ai ceva cu el o dimineață. Păi dacă învață spaniol, acum. Según las cifras de matriculación que maneja la Consellería de Educación, entre septiembre y diciembre del curso pasado se dieron de baja 583 alumnos de ESO. Pero este curso, en este primer trimestre tan solo se han registrado 160 bajas. Bine, doamne, să rămân. Aha, atenție. Tonto del culo. Powerplay-ul dimineții. Da. Deci dacă vrei să înveți spaniolă fără prof, uite, îmi dai tu file-ul ăla. Tonto del culo. Ce vorbești, frate? Ceva frumos. Haide, încetați că a venit colega Andreea. Bine ai venit, Andreea. Andres Remejanos. Neața. Habla spaniol con desbră. Sí. Ce râde Dan Marcos. Dan Marcos. Marco Aletos. Avem doar hituri după 10. Ia să vedem. Ia să ascultăm. Mișu gay nu hos. Parascuita. Juanita Parascuita. Dice esa mașina lic. Alo, avem hituri după 10. Se aude, vine și Connector. Tonto del culos. Tonto del culos. Grasul XXL și Ami. Și puia cu Dom Baxter. Nu se aude nimic acolo. Ce se întâmplă? Da, băi, bagă bani. Adios, hermanos. Hermanos e frate, nu e Herbanos. Păi, Herbanos. Herbanos. Remejanos? Hermacita. Hermacita, surioara mea. Hermacita. Tonto del culo. Vă pupăm. Hai. Besitos. Juanita Besitos. Să salutăm și pe Oana Paulina. Juanitas Paulinas. Paulinas. Mișu Și eu sunt... Care mă, Mișu? Miguel? Miguel. Eu am un spaniol, Quegueșitos. Quegueșitos.